Barcelona, jo sé que té molt interès i jo, per exemple, m'ho van tornar a remarcar de que acabés la meva carrera aquí, de que continués aquí. Només el detall de voler-me renovar quan estava a punt d'entrar a quiròfano a l'Honora. Aquests detalls fan el que, malgrat sigui un negoci, aquestes coses sempre et marquen, però molt més enllà d'això volia tenir clar què és el que volia fer. És l'únic que em preocupava. I el que volia fer, o el que vull fer és això, és conèixer unes coses que no conec ara i simplement vull anar a jugar a l'estranger.